Gün açmaz çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa firak ağlar misal Cemalinle ferahlak et ki yandım ya Resulallah. Allah ya Allah, la ilahe ya Allah, Muhammed Resulullah. Hadi. Sadr-ı Cemil Mürselin sensin ya Resulallah. Sadr-ı Cemil Mürselin sensin ya yakin, sensin ya Resulallah. Bedri eflaki yakin, sensin ya Resulallah. Allah ya Allah, la ilahe illallah.